złotych. Więcej smartfonów bez abonamentu na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Po godzinie 16:00 program trzeci, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 dzień lipca, mam wrażenie, że piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Przy Wiejskiej trwają głosowania nad projektem PiSu, który wprowadza kolejne zmiany w systemie sądownictwa. Wciąż nie wiadomo, co zażyło 8 osób, które trafiły do szpitala w Wałczu. Policja ostrzega, dopalacze mogą być przyczyną śmierci. A zdjęcie z ukraińskim słupkiem granicznym 1000 zł. Taki mandat strażnicy graniczni w Bieszczadach wystawili małżeństwu z Holandii. W Sejmie trwa trzecie czytanie projektu Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadza zmiany w ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuraturze. Chodzi m.in. o przyspieszenie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przed południem była burzliwa debata. Co teraz dzieje się na sali obrad? To już pytanie do Małgorzaty Naukowicz, która jest w parlamencie. No, sejmowa większość zdecydowała, by przejść do głosowania bez odsyłania projektu zmian w ustawach sądowych do Komisji Sprawiedliwości. Przepadł też wniosek Platformy Obywatelskiej, by ustawę odrzucić w całości. Poseł PO Arkadiusz Myrcha zarzucał rządzącym, że Sąd Najwyższy jest kolejną instytucją, którą chcą zawłaszczyć rządzący. Instytucję, która zatwierdza ważność wyborów i instytucji, której pierwszy prezes jest przewodniczącym Trybunału Stanu. I taka jest prawda o całej waszej pseudoreformie Sądu Najwyższego. Przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast z PiSu wyjaśnia, że zaproponowane zmiany mają usprawnić proces wyłaniania sędziów Sądu Najwyższego oraz rozwiać wątpliwości prawne dotyczące tego, kto jest obecnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ten stan nie służy Sądowi Najwyższemu. Należy jak najszybciej doprowadzić do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kolejną kadencję i temu służą też te przepisy. Przypomnę, że projekt zakłada m.in., że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w Sądzie Najwyższym, czyli by ich wyłonić niezbędne będzie obsadzenie 80 stanowisk sędziowskich, a nie jak do tej pory 110. To Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację o tym, co dzieje się w Sejmie. Będziemy także mówić w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A teraz krótka informacja z Niemiec. W ataku nożownika w Lubece na północy kraju rannych zostało co najmniej 14 osób. Dwie poważnie, jak podają lokalne media, do napaści doszło w autobusie. A według tego samego źródła nożownik to mężczyzna pochodzący z Iranu w wieku około 30 lat. Został zatrzymany. I kolejne informacje. Policja w Wałczu ostrzega, za życie dopalaczy grozi utratą zdrowia, a nawet śmiercią. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie wzięły osoby, które w ostatnich dniach trafiły do szpitala wojskowego. A w sumie jest tam już 8 osób w wieku od 16 do 37 lat. Jedna z nich nadal jest w bardzo ciężkim stanie. Zatrzymano osobę, która może mieć związek z handlem groźnymi substancjami. Do tej pory nie udało się jej jednak przesłuchać. Niewykluczone jest, że ta osoba jest pod wpływem środków odurzających. Czekamy na wyniki badań laboratoryjnych, mówi Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Będą zbadane te substancje. Dzisiaj też będą być może przesłuchane osoby, które trafiły do szpitala. Oczywiście jest to wszystko zależne od ich stanu zdrowia i od decyzji lekarza. Apelujemy do wszystkich osób, które weszły w posiadanie substancji w postaci białego proszku bądź też suszu koloru zielonego. Zażycie tych substancji grozi pozbawieniem życia, zdrowia. A przypomnijmy, że to już kolejne masowe zatrucie dopalaczami w zachodniopomorskim. Na początku czerwca do podobnego zdarzenia doszło w niewielkim Trzebiatowie. Wtedy do szpitali trafiło 15 osób. 1000 zł za zdjęcie z ukraińskim słupkiem granicznym zapłaciło małżeństwo z Holandii. A Straż Graniczna z Lubaczowa ukarała turystów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, żeby zrobić fotografię. O szczegółach sprawy informuje Elżbieta Pikor, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Małżeństwo Holendrów, oboje po 47 lat, podróżowało szlakiem rowerowym Green Velu na Podkarpaciu. W gminie Lubaczów szlak ten wiedzie drogą asfaltową bezpośrednio wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Na tym odcinku Holendrzy zostawili rowery po polskiej stronie, a sami udali się pieszo na Ukrainę. No jak potem wyjaśnili funkcjonariuszom Straży Granicznej, widzieli tablice ostrzegawcze, ale pokusa zrobienia zdjęcia do rodzinnego albumu była o wiele silniejsza. Od początku roku, dodajmy, Straż Graniczna zatrzymała w podobnych okolicznościach 27 osób. A to będzie jedno z największych darmowych wydarzeń muzycznych w tym roku. Za nieco ponad miesiąc rusza w Gdyni Lato z Radiem Festiwal. Cała impreza potrwa 3 dni, od piątku 24 do niedzieli 26 sierpnia. Najpierw pojawi się studio festiwalowe na Skwerze Kościuszki. Właśnie stąd nadawane będą audycje na żywo, a dziennikarze Polskiego Radia prowadzić będą wywiady z artystami. Jak mówi prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wspaniała atmosfera jest gwarantowana. Gdynia jest miastem, jak Państwo wiecie, najbardziej słonecznym, więc kojarzy się wszystkim Polakom z tą najpiękniejszą porą roku. Jest też miastem najszczęśliwszych mieszkańców w naszym kraju. Wielki finał 26 sierpnia, kiedy na dwóch scenach wystąpi kilkunastu artystów, między innymi Organek, Cortez czy Brodka, a także Andrzej Smolik, Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, na kolejny zapraszając o 17. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Początkowo zachmurzenie duże i niewielkie przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na południu, w nocy i zachodzie, gdzieniegdzie mgła, ograniczająca widzialność, temperatura minimalna od 13 do 16. Chłodniej na Pomorzu, także w rejonach podgórskich, tam 10-12, ale cieplej miejscami nad morzem i Lubelszczyźnie, tam 17. W nocy wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, przeważnie północny. Północno-zachodni i zachodni. W czasie burz, uwaga, wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. A cóż przed nami do 19? Prezydent Andrzej Duda, jak słyszeliśmy, zapowiedział złożenie projektu dotyczącego referendum w sprawie konstytucji. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii podstawowej, a mianowicie, czy jest pani, pan za, po pierwsze, czy za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji z 2 kwietnia 1990. 1997 roku, czy też jest pani, pan za pozostawieniem konstytucji bez zmian. Tymczasem w Sejmie debata nad projektami PiSu dotyczącymi Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i ustaw regulujących pracę sądów. Proponujecie szybką ścieżkę dla biernych, miernych, ale wiernych, których będziecie chcieli zainstalować w Sądzie Najwyższym. Te wszystkie głosy oburzenia totalnej opozycji są dla mnie najlepszym dowodem na to, że reforma działa, a to was bardzo boli. Co jeszcze przed nami w Zapraszamy do Trójki? Dziś także o żółtych blokadach na koła instalowanych przez Straż Miejską. Ciekawe jest to, że niektóre zablokowane samochody potrafią stać nawet rok. 4 albo 5 miesięcy stoi Audi A6, dozorca nie może nawet posprzątać pod nim. Myśli pewnie, że jeśli ma zapłaconą za tą jedno przestępstwo, to może sobie trzymać tu 3 tygodnie. Powinni mu naliczać na godziny. Sporo pytań, także i to, czy zdarzyło się Państwu zgubienie bagażu, który teoretycznie bezpiecznie podróżował w luku autobusu. Kiedy oddajemy bagaż do przechowania osobie odpowiedzialnej za przewóz, no to tutaj trzeba się liczyć, że zawsze mamy prawo domagać się od niej rekompensat. O sprawie niebawem, a ponadto o jeżykach, małych ptaszkach, które postanowiły zamieszkać na dachu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. No, pewnie wybór nieprzypadkowy. Proszę zobaczyć takie szczeliny, dwie budki po 5 gniazd każda. W niektórych gniazdach nawet po 4 jeżyki małe. Razem mamy ponad 90 osobników. Po 16.30 korespondencja prawie jak zwykle z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zdd3@polskieradio.pl. 9 minut po godzinie 16. Usłyszymy się za chwilę. Autopromocja. Męskie granie 2018. Witamy w Katowicach. W strefie kultury przy ulicy Góreckiego 1 wystąpią m.in. Natalia Przybysz, Fisz Emadę Tworzywo, Kazik z kwartetem Proforma, Cortez i Laocze. Będzie to też jedyna okazja, by zobaczyć i posłuchać koncertu Tribute to Kazik. Całość zamknie Męskie granie orkiestra. Przystanek Katowice. Dziś w ofensywie o 23.00. I jutro w Myśliwieckiej 357 o 17.00. Do usłyszenia. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Prezydent powiedział, że data referendum nawiązuje do święta narodowego, czyli święta niepodległości, a fakt, że będzie ono dwudniowe, ma dać większą szansę Polakom na udział w nim. Chciałbym, żeby Polacy mieli możliwość wzięcia spraw w swoje ręce. Oczywiście ktoś powie, frekwencja wyborcza w Polsce jest niska, cudem udało się uzyskać odpowiednią frekwencję w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, w referendum konstytucyjnym próg 50% nie został przekroczony. Mogę powiedzieć, trochę ubolewam nad tym, że to zainteresowanie demokratycznymi formami w Polsce jest tak niskie, ale cały czas w to wierzę, że jesteśmy w stanie je pobudzić. Ale wyznaczony przez prezydenta termin już wcześniej budził wątpliwości i do nich także dziś odniosła się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Czy podzielamy stanowisko, na które wskazała Państwowa Komisja Wyborcza, że termin zaproponowany referendum może być terminem, który uniemożliwiłby czy wręcz utrudni przeprowadzenie tego referendum z uwagi i na wybory, i na przede wszystkim na Święto Niepodległości, które mamy 11 listopada. My jako Prawo i Sprawiedliwość te zastrzeżenia też musimy brać pod uwagę. Kiedy PiS przedstawi ostateczne stanowisko w tej sprawie? Nie wiadomo. Wiadomo, że prezydenckim projektem w przyszłym tygodniu ma zająć się Senat. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej podejrzewa, że projekt w Senacie przepadnie. Być może ten termin jest specjalnie po to, żeby stał się pretekstem do odrzucenia referendum, bo nikt nie ma chyba wątpliwości, że pretekst, jakim jest to, że w dosyć oczywisty sposób to jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, powoduje, że dla większości Polaków może być to nieakceptowalny termin. To jest upolitycznianie tej daty. Więc PiS może wykorzystać to jako pretekst, żeby Senat odrzucił pomysł referendum w dniach 10-11. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej dodaje, że referendum to strata pieniędzy. Setki milionów złotych pieniędzy polskich podatników mogą pójść w błoto tylko dlatego, że prezydent Andrzej Duda nagle zapragnął tak bardzo szukać przestrzeni dla siebie. Prezydent nie ma pomysłu na samego siebie. Nie ma pomysłu na to, jak ma wyglądać ewentualna konstytucja. Dlatego zadaję pytania, które tak naprawdę są pytaniami od sasa do lasa. A Jakub Stefaniak z PSL-u zwraca uwagę na pytania w referendum. Referendum składające się z 10 pytań przypomina bardziej konsultacje internetowe. Można by to było zrobić przez internet, byłoby taniej, a tak naprawdę woli w PiS-ie również nie ma, żeby takie referendum było przeprowadzone, więc to traktuję w kategorii takiej gierki, rozgrywki wewnątrz PiS-u. Terminu wyznaczonego przez prezydenta broni Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Chcieliśmy, żeby to się odbyło razem z wyborami, ale no jest bardzo istotna symbolika w tym, że w stulecie odzyskania niepodległości Polacy otrzymają prawo wypowiedzenia się w sprawach fundamentalnych ustrojowych. 10 i 11 listopada Polacy mieliby odpowiedzieć na pytania m.in. o konstytucyjną gwarancję nienaruszalności praw rodziny, doświadczeń z programu 500+, prawa do emerytury w wieku 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz o podział jednostek samorządu, a przede wszystkim, czy zmiany w konstytucji są potrzebne. Jeśli do referendum dojdzie, bardzo jestem ciekaw, jaka będzie frekwencja. 18 minut po 16, program trzeci Polskiego Radia. O pomyśle referendalnym Izabela Woźniak. George Harrison. Time to do it. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, babcia robiła tak, że brała kamionkę, wkładała do niej kurki i tak przesypywała solą. I po jakimś czasie wyjmowała te kurki do wody na kilka godzin i były kapitalne do jedzenia. I najczęściej robiła zupę taką kurkowo-rakową. Na czym to polegało? Dodawała do kurek szyjki racze. Pana, jak pan się na łyżce trafiła i kurka, i ta szyjka racza, to wie pan, to te kubki smakowe doznawały jakiego uniesienia. Szalały zachwycone, no przypuszczam, tak. I wie pan, i dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego największym przysmakiem węgorza są raki. No oczywiście wtedy, kiedy rzucają pancerz i czekają, aż urośnie im nowy. Stosuje pan taką przynętę? Niech pan się przyzna, panie Adamie. Panie redaktorze, a propos zupy, to powiem panu, że rzadko, ale jak mam takich gości, którzy mają burżuazyjne podniebienie, przepraszam za słowo, to staram się ich taką zupą ugościć. Taką zupą pan podejmuje. Pozdrawiam, dziękuję. George Harrison. 21 minut po godzinie 16. Spieszymy się na ważne spotkanie, wybiegamy z budynku, kierujemy się w stronę samochodu, no i wtedy ją widzimy. Żółta, charakterystyczna blokada na kole. Na ulicach, osiedlach stoją źle zaparkowane samochody, uziemione przez Straż Miejską. Stoją i stoją, potrafią stać nawet rok. A może to jest skradzione auto, ktoś przyjechał tym, by zostawił? Myśli pewnie, że jeśli ma zapłacone za to jedno przestępstwo, to może sobie trzymać tu 3 tygodnie. Powinni mu naliczać na godziny. Ale tam to samo. 4 albo 5 miesięcy stoi Audi A6 na Głogowskiej 65. Dozorca nie może nawet posprzątać pod nim i to blokuje. Te samochody mogą stać z blokadą wiele miesięcy, a mandat i tak wyniesie ostatecznie 100 zł. Blokada jest tańsza niż parkowanie? Przepisy ogólne, przepisy ustawy prawa o ruchu drogowym. Przemysław Piwecki z Poznańskiej Straży Miejskiej. Nie regulują czasu, w jakim może być zblokowany koło jakiegoś samochodu. Tak więc wszystko na razie jest zgodnie z przepisami. Będzie założono na samochodzie do skutku, aż kierujący, kierowca, właściciel. Starszy inspektor Sławomir Smyk, Straż Miejska w Warszawie. Zgłosi się do nas w celu zdjęcia tej blokady. Co z tego, że samochód stoi, założą blokadę, jak i samochód i tak dalej blokuje. Panowie, wy się nie wypłacicie odszkodowanie za to, że się przez was spóźniłem. Taką blokadę można bez problemu zdjąć, jest to blokada zapadkowa. Patryk Tomaszewski, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Wystarczy zapadkę, która wchodzi w taki otwór, podważyć i blokada się otwiera. Wystarczy do tego cokolwiek, coś płaskiego, może to być scyzoryk, może być to kawałek kartonika nawet. Trwa to około 10 sekund i mamy blokadę zdjętą, nie ma problemu. Ale czy to jest legalne, zdejmowanie takiej blokady? W przypadku, gdy tylko zdejmiemy blokadę, nie ma za to żadnych konsekwencji. Problem byłby, gdybyśmy takiej blokady nie zwrócili do siedziby Straży Miejskiej, byśmy mogli być posądzeni o uszkodzenie mienia lub też o przywłaszczenie mienia. Czy można samodzielnie zdjąć taką blokadę i ją do państwa po prostu przynieść? Nie mam wiedzy na ten temat. Nie zdarzały nam się takie przypadki. Natomiast jeżeli osoba przyniosłaby tą blokadę do straży, jeżeli blokada by nie nosiła żadnych śladów uszkodzenia, to oczywiście nic byśmy nie zrobili. Byśmy podziękowali za przyniesienie. Niemniej kierujący zostałby rozliczony za wykroczenie. Słucham. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłam do sklepu z blokadami na koła samochodowe? Tak. A czy ta blokada jest podobna do tej, którą zakłada Straż Miejska? No, to jest praktycznie taka sama. Bo ja się wybieram na kilka dni poza miasto, a pod blokiem stoję na zakazie i ludzie wciąż dzwonią po straż. Ja bym chciała taką blokadę sobie kupić, założyć na koło i udać, że samochód już jest zablokowany. O, no wie pani, no może pani, no. Ja jakbym tak to zobaczył, to bym tak pomyślał, szczerze mówiąc. No pani na swoim samochodzie zrobi, tak? Tak, tak, na swoim. No to bez problemu, no. Myślę, że to jest legalne. Naszych patroli nie zmyli taka blokada. W momencie, kiedy podjedzie patrol na miejsce, każda blokada, którą my posiadamy, jest numerowana, oznakowana. Ale sąsiadów już może zmylić, żeby nie dzwonili na przykład. Sąsiadów tak, może zmylić. Problem by się pojawił wtedy, gdyby przyjechała Straż Miejska i zauważyła, że jest blokada, ale to nie jest ich blokada i powinni założyć swoją blokadę. Od marca tego roku Straż Miejska w Warszawie założyła już prawie 12 tysięcy blokad. O to, jak długo może stać samochód z blokadą, pytała Agnieszka Szwajgier. No, ciekawe, czy upowszechni się pomysł wożenia w bagażniku blokady. Parkujemy, zakładamy i oszczędzamy. 26 już prawie po 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. To grupa The Eagles. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night. Everybody wants to take a little chance. Make it come out. Panie Wojciechu, witam, halo. Witam serdecznie pana, witam słuchacze. Aha. Dzwonię w sprawie udoskonalenia pomysłu z włożeniem jednej blokady w bagażniku. Mhm. Mianowicie uważam, iż należy kupić cały komplet na 4 kółka, zakładamy, blokujemy i straż nie będzie miała możliwości dołożenia kolejnej. No tak, ale to wie pan, na pierwszy rzut oka wygląda dość mało wiarygodnie. 7 trójek na początku, 22. Pan Norbert napisał, mam taką blokadę, często stosuję do przyczepki na rowery, którą muszę czasem gdzieś zostawić, a nie chciałbym, aby odjechała w siną dal za obcym samochodem. 7 trójek na początku, 22, ZD3 małpa, polskieradio.pl. A W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Początkowo zachmurzenie duże i niewielkie przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na południu i zachodzie gdzieniegdzie mgła, ograniczająca widzialność, a temperatura minimalna od 13 do 16. Na Pomorzu w rejonach podgórskich od 10 do 12, ale nad morzem będzie w nocy 17. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, słabe, przelotne opady deszczu na południowym wschodzie, także w centrum. Temperatura maksymalna od 24 do 28. Chłodniej nad morzem i na Podhalu. Tam od 21 do 23. Wiatry słabe, umiarkowane, północno-zachodni i zachodni. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 100 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 100 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Pan Darek piszący polemizuje, dlaczego to wygląda mało wiarygodnie. Przecież mogła je założyć Straż Miejska z 4 różnych miast. No tak, czyli do miasta przyjechaliśmy już z blokadami. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Czy słuchuje się audycji w temacie blokad? Ja dużo jeżdżę po Polsce z racji swojego zawodu i profesji. I jest też następny aspekt tych blokad, a mianowicie powierzchnie reklamowe. Często w takich dość intratnych miejscach stoją samochody, aha, dość duże, oklejone reklamami, ewentualnie te przyczepy reklamowe, które są włożone po miastach, właśnie na takiej blokadzie. I wydaje mi się, że tutaj któryś ze słuchaczy powiedział, że to kosztuje 50 zł za samą czynność, a powierzchnia reklamowa w takim miejscu dużo, dużo drożej. Jest to pomysł na życie. 26 minut pozostało nam do 17. Koncert. Koncertowo. Koncertowo Ringo Starr, program trzeci, audycja popołudniowa. Well, how wrong you say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Everything about you is a doggone sweet. You got that sand all over your feet, but Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I tell you what, when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, on a Saturday night. Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town. Baby, been stepping around. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I tell you well when you won't. Honey, don't. Oh, let me hear. Proszę pozostać z nami. Już za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. Ringo Starr. A tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, kłaniam się. Dzień dobry panu, już po wakacjach? Tak, znaczy w trakcie w zasadzie, jak pan słyszy. Pan w nastroju wakacyjnym nadal, tak? No troszkę tak, a dlaczego nie? A pan nie? Nie, no ja jeszcze przed wakacjami. A ciekaw jestem, gdzie pan spędza te swoje wakacje. Proszę pana, dla odmiany na łódce. Także nic w zasadzie ciekawego. Natomiast wysłałem... Musi mnie pan kiedyś zabrać na taką łódkę, na taką wyprawę łodziową. No, to bywa ryzykowne. Jeśli pan chce podjąć takie ryzyko, bardzo proszę, ale wysłałem panu list w butelce. A na czym ryzyko polega, niech pan mi powie. Także proszę, na niestrawności żołądkowej na przykład. Aha. Także proszę się oswoić z tą myślą. A wysłałem panu list... To ja jeszcze przemyślę to. Ja myślę. Wysłałem panu list w butelce, także proszę się spodziewać. Muszę się na jakąś plażę wybrać. Mam dla pana jedną dobrą wiadomość, od której pan chciałby, żebym zaczął. No jeśli ma pan jedną dobrą, to proponuję, żeby pan zaczął od tej dobrej. No właśnie. Otóż mój motocykl jest właśnie w serwisie. Wczoraj udało mi się go tam dostarczyć i niedługo będzie naprawiony. To wzruszające, po prostu nie bardzo wiem, czy ja sobie poradzę z taką informacją. Co ciekawego w Stanach, po spotkaniu z Władimirem Putinem w Helsinkach Donald Trump, przypomnijmy, powiedział, że nie wierzy, by Rosja ingerowała w wybory w Stanach w roku 2016. Po przylocie do domu wyjaśniał, że tylko się przejęzyczył. Nie milknął, wiem, że nie milknął komentarze po tym spotkaniu. Co ciekawe, mocno pana prezydenta krytykują również republikanie. No tak, to ja nie pamiętam takiej sytuacji, w której byłoby tak wiele głosów krytycznych pod adresem prezydenta ze strony jego partii, dlatego że partia republikańska jest partią prezydenta Trumpa i mało który polityk republikański odważy się atakować własnego prezydenta przy tak ogromnym poparciu wewnątrz partii republikańskiej dla Donalda Trumpa. Natomiast tu tych głosów krytycznych jest bardzo dużo. Sporo też głosów krytycznych w telewizji Fox News, która zawsze sprzyja prezydentowi Trumpowi, także mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydent Trump znalazł się pod ostrzałem i mediów, i polityków. Sporo pytań, nie do końca wiadomo, co było ustalone podczas tych dwóch godzin, kiedy prywatnie rozmawiał z Władimirem Putinem. Niektórzy demokraci proponują, czy domagają się, żeby tłumaczka, która była z prezydentem Trumpem, została w kongresie przesłuchana, żeby powiedziała, co prezydent Trump ustalił z Putinem, ale to jest, na to jest, są małe szanse. Ja nie sądzę, żeby do tego doszło. Wczoraj koordynator szef służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych, Dan Coats, powiedział publicznie, że nie ma pojęcia, o czym prezydenci Putin i Trump rozmawiali w czasie tych dwóch godzin. Natomiast wiemy, że prezydent Trump idzie za ciosem i zaprosił prezydenta Putina do Stanów Zjednoczonych i do Białego Domu. To spotkanie ma się odbyć jesienią. Biały Dom poinformował, że rozmowy na ten temat trwają. Jeden z komików, jakby komentując to całe zamieszanie, które w tej chwili od kilku dni trwa w Stanach Zjednoczonych w związku ze szczytem w Helsinkach, skomentował, że to będzie Titanic 2. A Aczkolwiek ja wcale nie jestem pewien, czy ta fala krytyki, która spadła na prezydenta Trumpa, będzie miała jakieś poważne konsekwencje, dlatego że sondaże pokazują, że choć większość Amerykanów krytycznie ocenia to, co stało się w Helsinkach, to wśród Republikanów 70%, prawie 70% uważa, że prezydent Trump godnie reprezentował interesy Stanów Zjednoczonych i spotkanie było potrzebne. Ciekawe, pistolety 3D będą dostępne w internecie. Co to znaczy, że każdy taki pistolet będzie mógł sobie w domu wydrukować? No mniej więcej tak. Mamy finał sporu pomiędzy pewnym Amerykaninem a rządem Stanów Zjednoczonych, który zaczął się w 2013 roku. Ten mężczyzna stworzył stronę internetową, na której umieścił przepis drukowania w 3D pistoletów. Aha. Jest już ta technologia. Tam się tylko dwa elementy metalowe wkłada, czyli iglicę i taką blaszkę specjalną, żeby pistolet był wykrywany przez wykrywacze metalu, żeby nie mógł pan go wnieść gdzie chce. W każdym razie rząd Stanów Zjednoczonych zablokował tę stronę, nakazał jej likwidację, powołując się na zakaz czy na przepisy dotyczące eksportu broni. Argumentacja była taka, że jeśli on umieści w internecie przepis na drukowanie pistoletu, to skorzysta świat. No tak. Drukowanie pistoletu. To ktoś w innej części świata może sobie taki pistolet na drukarce 3D wydrukować, no i złamany zostanie zakaz eksportu technologii produkcji broni. No ale po 5 latach rząd Stanów Zjednoczonych wycofał się z tego zakazu i w ramach ugody nawet niewielkie odszkodowanie dostał ten Amerykanin, twórca tej strony. No i de facto od 1 sierpnia będzie pan mógł sobie wejść na stronę internetową i jeśli będzie miał pan, ma pan drukarkę 3D, nie wiem czy pan ma. Nie mam. No to będzie pan mógł sobie taki pistolet wydrukować. A propos wyrobów z plastiku, w Stanach niebawem, wszystko na to wskazuje, znikną rurki plastikowe do napojów, prawda? A właśnie, słusznie, bo z jednej strony zakazują plastiku, a z drugiej strony mają być drukowane pistolety plastikowe. Tak, rurki do napojów. Jest akcja, ruch w Stanach Zjednoczonych. Taki antyrurkowy, tak? Antyrurkowy. Sieci hoteli, firma Starbucks, miasteczka amerykańskie wprowadzają zakazy, czy poszczególne restauracje, czy bary ogłaszają, że nie będą, czy zakazują używania rurek. No tak, ale wie pan, z całym szacunkiem do tego pomysłu, jak sama nazwa wskazuje, te rurki to troszkę taki rozdmuchany problem. No bo pytanie, co z kubeczkami na przykład? No właśnie, kubeczki mogą być papierowe i rurki też mogą być papierowe, podobno. Ci zwolennicy rurek papierowych mówią, że one są bardziej ekologiczne. Przeciwnicy mówią, że są po pierwsze droższe, bo one 8 razy drożej kosztują, no a po drugie przeciekają. Mhm. W każdym razie ten ruch jest najwyraźniej nie do zatrzymania, bo rozszerza się ten liczba firm, miast, miasteczek, które takie zakazy wprowadzają. Natomiast co ciekawe, ten ruch korzysta z danych mówiących o tym, że codziennie Amerykanie 500 milionów rurek plastikowych używają. Uh-huh. I co się okazuje? Właśnie amerykańskie media ustaliły, że te badania dotyczące 500 milionów rurek plastikowych, które są wyrzucane codziennie, to są badania 9-letniego chłopca, który obdzwonił kilka firm produkujących rurki, ponieważ w ramach projektu szkolnego nie mógł znaleźć danych na ten temat, więc wykonał kilka telefonów, zebrał to wszystko do kupy Sumował. I opublikował swoje badanie, które zostało tak nagłośnione, że w tej chwili wszyscy posługują się liczbą 500 milionów, choć w rzeczywistości to jest około 140 milionów, może 100 milionów, a może mniej. Ładna historia. Na Florydzie tymczasem pewien pan chciał pomalować dom, przy tym chciał pomalować ten dom dość oryginalnie. I pomalował. Bo tego nie wiedziałem właśnie. No tak, ale burmistrz, zdaje się, w sprawie tego malowania protestował. Tak, to był spór, również trwający już kilka lat. Tym mężczyzną jest Polak, notabene, imigrant z Polski, profesor Lubomir Jastrzębski, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1974 roku, a na emeryturę przeniósł się na Florydę. Pan Lubomir ma syna, który jest dzieckiem autystycznym, który uwielbiał Van Gogha. Van Gogh, obrazy Van Gogha, szczególnie Gwiaździstan, oddziałały na jego syna uspokajająco. W związku z tym postanowili z żoną pomalować jedną ścianę swego domu wynajęli artystę i pomalował mi tę jedną ścianę właśnie na wzór Gwiaździstej Nocy Van Gogha. Mhm. Po czym przyszedł urzędnik miejski i powiedział, no tak nie może być, bo według tutaj przepisów naszych lokalnych nie może jedna ściana inaczej wyglądać jak reszta domu. W związku z tym pan Jastrzębski pomalował z żoną, wynajęli artystę ponownie, poprosili artystę i pomalowali cały dom, płot z obu stron. W związku z tym, a dom był duży, powiem panu. W związku z tym trwał spór, nałożono na niego karę za złamanie lokalnych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, bo w Stanach Zjednoczonych te przepisy bywają bardzo restrykcyjne. Regulują panu na przykład wysokość płotu, albo jakie znaki może pan sobie stawiać. Świetnie. Albo na przykład, że musi pan kosić trawnik, bo jest na widoku publicznym. No i ten spór trwał, ale w końcu Rada Miasta zebrała się i uchwaliła, że wyjątkowo dla pana Jastrzębskiego pozwolą mu pozostawić dom pomalowany w Gwiaździstą Noc. I powiem panu, że wygląda naprawdę efektownie. Napad będzie? Tak się zastanawiam, tylko w co pan by pomalował swój dom, gdyby pan miał dom? Nie mam jeszcze pomysłu, ale przemyślę, opowiem panu za tydzień. Co z napadem? No tutaj gorzej. Napadu nie mam w tym dlatego tygodniu. Przeciągał pan poprzedni wątek. Chyba rabusie bankowi poszli na urlopy, bo są takie mało efektowne, jest ich naprawdę niedużo. Mhm. Także może za tydzień. No dobrze. Ukłony dla żony, jak zwykle. Dla pana pozdrowienia od Ludzka. A, co u Ludzka? Nie pytałem od dawna. A, mam problemy wychowawcze, bo... A zabiera pan Ludzka na te swoje wyprawy żeglarskie? Jeszcze nie próbowałem, ale mamy to w planie. Natomiast Ludzka nauczyłem jedzenia lodów. On uwielbia lody i zwłaszcza jak jest bardzo ciepło, to sobie siadamy w takim ogródku kawiarenki, Lucek obok i sobie liżemy... Zapalacie sobie cygaro, zamawiacie po espresso. Kawka, herbatka, nie. Michał pyta, nie. Każdy ma swoje lody. Rzecz jasna. Tyle tylko, że Lucek do tych lodów przywiązał się ponad miarę, jak sądzę. No i ostatnio na spacerze podbiegł do pewnej pani, która siedziała na ławce. Usiadł sobie bardzo grzecznie przed nią i patrzył. Ale nie patrzył w oczy tej pani, jak pan się domyśla, tylko patrzył w co? Patrzył w jej lody. Tak, oczywiście. Patrzył na lody, które ta pani konsumowała. Przy okazji bardzo tę panią jeszcze raz przepraszam za całe zejście, ponieważ to też właściwie puenta już jest znana. Mianowicie w pewnym momencie, czego pani nie zauważyła, Lucek delikatnie taki haps te lody, no i było po lodach niestety. Troszkę skończyło się awanturą, także nie było przyjemnie. O, to niezbyt miła ta pani. Mam dla pana piosenkę, którą wybrałem z dwóch powodów. Uważa pan, czy nie bardzo? Mogę wybrać, który pan mi poda na początek? Proszę bardzo. Ten pierwszy. Proszę, to ten pierwszy to ze względu na tytuł, bo to jest Criminal Tango Marino Mariniego, ale jest również i drugi powód. Ze względu na taki dźwięk, który artysta wydaje, który wydawał mi się ciekawy i wręcz mnie uwiódł. Posłuchamy? No posłuchajmy. No to proszę bardzo. Jeśli mi pan nie każe tańczyć, to wszystko mogę słuchać. Tańczyć nie, ale jakby pan na przykład wykonał taki dźwięk jak Marino Marini. O. Bella pupa, fior del fango. Czy pan to robi palcem? Nie. O. Niech pan posłucha, to trzeba robić palcem. A pięknie pan to zrobił. Ale ja to robię właśnie w ten sposób. Ale fantastycznie, już straciłem orientację, czy to pan, czy pan Marini. Pozdrawiam, do usłyszenia. E cerco ansioso in un tuo bacio la voluta, allacciamoci nel tango, bella pupa, fior del fango, tu mi infiammi ed io mi brucio, val la pena di morire con la bocca sulla bocca. Mentre suonano i violini, mi distruggi, mi assassini e mi porti via con te. Criminal tango, peccaminoso, ripido arcano, criminal sulla bocca, sulla bocca. Mentre suonano i violini, mi distruggi, mi assassini e mi porti via con te. Criminal tango, peccaminoso, ripido arcano. Criminal tango, tango, tango. To Marino Marini, podobno pan jeszcze tam jest, tak? To ja prawda? Ja z reklamacją, bo miał mi pan zadać pytanie dotyczące żeglowania z panem. A ja przygotowałem bardzo bystrą odpowiedź na to pytanie. Aha, a jak miałoby brzmieć to pytanie? No, rozmawialiśmy przed anteną. Nie, ja rozumiem, tylko... Jak ja się wpraszałem na pańską łódź, to powiedział, zapytał mnie pan, czy lubię wymiotować. No tak, bo to jest... Zapytał pan, prawda? To może być warunek sine qua non tego i naszego wspólnego... Odpowiedź na to pytanie jest, to zależy, co jadłem. No, to pan błysnął teraz, no to bez dwóch zdań. Bardzo panu dziękuję, raz jeszcze pozdrawiam. 10 minut do 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Od kilkunastu dni, jak wiemy, od kilkunastu godzin, przepraszam, w Sejmie trwają głosowania w pakiecie m.in. ustawa o Sądzie Najwyższym. Nie jest miło, posłowie nie oszczędzają się, mimo że przyjęli, jak pamiętamy, zmiany w regulaminie Izby, które zakładają obniżenie uposażenia poselskiego za zachowanie nielicujące spełnioną funkcję. Padają te same argumenty, które podnoszono podczas drugiego czytania przygotowanych przez PiS zmian. O sprawie Małgorzata Naukowicz. Rano odbyło się drugie czytanie przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian. To nowelizacja kilku ustaw, m.in. o prokuraturze, ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast wyjaśnia, że zaproponowane zmiany mają usprawnić proces wyłaniania sędziów Sądu Najwyższego. To są zmiany, które z jednej strony działają jakby przeciwko obstrukcji zapowiadanej przez część środowiska sędziowskiego. Natomiast w Sądzie Najwyższym chodzi o to, aby po obsadzeniu 2/3 stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym Zgromadzenie Ogólne Sędziów mogło podjąć uchwałę o przedstawieniu 5 kandydatów na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka wniósł o odrzucenie projektu w całości. Krytykował też zaproponowane przez PiS zmiany. Proponujecie szybką ścieżkę dla biernych, miernych, ale wiernych, których będziecie chcieli zainstalować w Sądzie Najwyższym. W jaki sposób to zrobicie? Otóż włożyliście do Krajowej Rady Sądownictwa sędziów uzależnionych od większości parlamentarnej. Paweł Grabowski z Kukiz 15 krytykował tryb pracy nad zmianą ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Czy racjonalny ustawodawca tak ważną ustawę o charakterze, powiedzmy sobie to wprost, ustrojowym wrzuca i przepycha kolanem w ciągu 2 dni, a w zasadzie jednego dnia, nocy i drugiego poranka. No tak się po prostu nie robi. Barbara Dolniak z Nowoczesnej zarzuciła autorom zmian, że w części ustawy dotyczącej ustroju sądów powszechnych wycofują się z pomysłu przydzielania sędziom spraw drogą losowania. To miał być argument na reformę. I co się wydarzyło? Zostaje losowe przydzielanie spraw. Tyle tylko, że państwo przesunęliście rygor niezmienności dopiero na pierwsze posiedzenie, na które wzywa się strony. A więc do tego czasu ten skład możemy zmienić bez większego uzasadnienia. Zarzuty opozycji odpierał przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiSu Marek Ast. Te wszystkie głosy oburzenia totalnej opozycji są dla mnie najlepszym dowodem na to, że reforma działa, a to was bardzo boli, bo już nie będzie sędziów na telefon, nie będzie bezkarności sędziów popełniających przestępstwa, nie będzie w Sądzie Najwyższym sędziów, którzy skazywali w stanie wojennym. Poseł Ast odniósł się do kwestii losowania spraw sądowych. Państwo próbujecie twierdzić, że odchodzimy od losowego przydziału spraw. W związku z tym, żeby tych wątpliwości nie było, proponuję poprawkę, aby wykreślić ten punkt, który miał usprawnić postępowanie w artykule 1 i tą zmianę 16 wykreślamy. Także losowy przydział spraw będzie. Poza kwestiami związanymi z Sądem Najwyższym, przepisy wniesionego przez PiS projektu przewidują doprecyzowanie zasad delegacji prokuratorów i odsyłania ich w stan spoczynku. Tę relację przygotowała dla państwa Małgorzata Naukowicz. 6 minut pozostało do 17. To Ajo. Send you to another world.